A to już Orax w nagraniu Empty, pochodzącym z albumu Kometa. Orax to włoski muzyki producent, działający jeszcze w latach 90., ale wtedy w ramach zespołu Electro Xylema. Jako Orax w roku 2013 został wybrany m.in. przez MTV New Generation jako projekt tygodnia w lutym 2013 roku. A na zakończenie studia Luna przeniesiemy się do Hastings w Wielkiej Brytanii. We wrześniu ubiegłego roku pojawił się nowy album In the Shadows of Monuments projektu Vile Electrodes. Oni koncertowali kiedyś wspólnie w 2013 roku między innymi z OMD, a także z Johnem Foxem and the Mad. Fascynują się science fiction brytyjskim. Co ciekawe, nie używają w swojej muzyce tak bardzo popularnych obecnie laptopów. Bardziej bazują na oldschoolowych, analogowych syntezatorach i automatach perkusyjnych. Na zakończenie dzisiejszego wydania studia Luna Vile Electrodes w nagraniu In the Shadows of Monuments Part 2. A my słyszymy się ponownie 11 kwietnia. DJ Luna mówi pa! trzeciej stronie Księżyca. Po raz ostatni tej nocy wysłuchamy naszej marcowej pieśni księżycowej Devoured by Flowers i Luminescent Sun. Look around. rzadko decydujemy się na wybranie pieśni księżycowej, która trwa 6,5 minuty. Ale przyznają Państwo, że te ostatnie 2 minuty mogłyby płynąć, płynąć i płynąć. I człowiek by chciał, żeby jeszcze to brzmiało. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zaprzyjaźniony z trzecią stroną księżyca artysta Józef Stolosz, który często maluje podczas naszej audycji, przesyła zaproszenie na piątkowy wernisaż we Wrocławiu i pisze, że nie samymi koncertami żyje człowiek. We Włocławku. Dla odlotowych słuchaczy odlotowe obrazy. Wystawa potrwa do 24 maja. Wystawiane będą obrazy czołówki polskich wizjonerów i surrealistów. Prawie 50 artystów. Na stronie internetowej tego wydarzenia metamorfoza.info.pl czytamy: chcemy tę wystawę poświęcić pamięci Zdzisława Byksińskiego. Naszym celem jest rozbudzenie w społeczeństwie wrażliwości na sztukę nowoczesną, rozpowszechnienie malarstwa z nurtu realizmu magicznego, przedstawienie spojrzenia artystów polskich, zarówno o uznanych już nazwiskach, jak i młodych, początkujących, ale obiecujących twórców na zadany temat. Metamorfoza. Szczegóły znajdą Państwo pod wspomnianym już adresem metamorfoza.info.pl. Na Facebooku wystarczy również wpisać wystawa Metamorfoza. A ta wystawa będzie we Włocławku do 14 maja. W lipcu i sierpniu w Kołobrzegu, a we Wrocławiu, o którym wspomniałem na początku, będzie dopiero we wrześniu. A ostatnim etapem naszej księżycowej podróży tej nocy jest Coverland. Trust in me. Your eyes, trust in me. You can sleep safe and sound, knowing I am around. Slip into silence. Slumber, sail on a silver mist. Slowly and surely, your senses will cease to exist. Just relax, be at rest like a bird. Trust in me, just in me. Shut your eyes and trust in me. Trust in Me, czyli piosenka Węża, oryginalnie zaśpiewana przez Sterling Holloway, powraca za każdym razem, kiedy sięgamy do Księgi Dżungli. Zmierzyło się z tym nagraniem już bardzo wielu wykonawców. Ostatnia uczyniła to Scarlett Johansson przy okazji zeszłorocznej ekranizacji Księgi Dżungli. Będzie to motyw powracający dzisiejszego wydania Coverlandu, a kolejne dwa covery wykona słoweński zespół Torul. Najpierw Torul już z nowym wokalistą w dwóch nagraniach, Stripped z repertuaru Depeche Mode oraz Night Like This, The Cure, a przed chwilką Pentatonic zmierzył się z nagraniem Just Like Heaven, również z repertuaru The Cure, a kolejną interpretację disneyowskiej piosenki Węża przedstawi Tania Donnelly wraz z zespołem Belly. We'll be right back. wersja amerykańskiej grupy Belly z roku 1993 prowadzonej przez Tanię Donnelly. A ja najbardziej osobiście kojarzę Trust in Me z interpretacją Siouxsie and the Banshees. Trust in Me w interpretacji Siouxsie and the Banshees. Nagranie to znalazło się na albumie Through the Looking Glass. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, że bodajże w styczniu tego roku przedstawialiśmy Państwu niestety dosyć długą listę artystów, którzy zakończyli życie w roku 2016. Niestety był to rok obfitujący w wiele tragicznych wydarzeń związanych z zakończeniem życia przez wielu cenionych przez nas muzyków. Między innymi wspominaliśmy wtedy, że w 2006 roku zmarł Black, muzyk kojarzony przede wszystkim z wielkim przebojem Wonderful Life, ale również nagrywający kawery innych wykonawców. Sam doczekał się również wielu interpretacji swoich nagrań, które wykonywali inni twórcy. Na prawie już zakończenie dzisiejszego wydania Coverlandu chcieliśmy zaproponować Państwu interpretację właśnie Colina, czyli Blacka, przeboju Chrisa Isaaca, Wicked Game. Nobody loves no one. Myślę, że Black doskonale sobie poradził z tym nagraniem Chrisa Isaaca. Na zakończenie jeszcze jeden muzyk, którego już nie ma wśród nas. Chodzi o Demisa Roussosa. On zmarł w roku 2015. Znany między innymi, o czym nie wszyscy może pamiętają, ze współpracy z Vangelisem. Współpracował przy tworzeniu płyt Vangelisa, kolegi z zespołu Aphrodite's Child. Między innymi współpracował przy ścieżce wokalnej Vangelisa do filmu Rydwany Ognia. A my zaproponujemy Państwu jego brawurową interpretację nagrania House of the Rising Sun z repertuaru The Animals. Za momencik w trójce Piotr Łodej i trójkowy budzik. Trzecią stronę księżyca zrealizowała Irena Dan. Audycję przygotowali i poprowadzili Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Słyszymy się ponownie 11 kwietnia. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia. Sold my new jeans. punktualnie czwarta. Piotr Łode.